voyave amuyete na mama Brigitte simuni bebe kulubumbashi yo mbele ni fariki yone lubumbashi. Maître Vincent Gomez, Honorable Patrick Bologna, Maman Léa System, Honorable Nerombo, Papa Tendai Kasupata. Mwana kamela katata na yo. Tango basali na bomoi. Mwana kamela kamama na yo. Mokolo bako kufai. Nyoso kosala na matanga. Ezali sepo na lokumu na yo moko. Kamela sanduku ya talo. Tata Fakie na chapelle Arnans. Tato makoli ya pe komela. Mapesi matanga kombo Bercy. Ezali sepo na lokumu na yo moko. Bango bako mona teo. Balali na katia seke. Oh mwana ye. Tata osangi na yo mbongo kasi sala na bato e. Oh mwana. Andre Toto de Matili. Neko tika koma mali wa mama. Tika koma mali wa zambe. Mbanga mame osala bata na mokini moko na suko. Na kamatie na musala enemi na ye liboso na kompani aponise nga ye akei kokota na sendika asengelinga ba greve ntongo kokwase ba greve komanditer se ye baletre anonime epaya bakonzi balongolanga musala kele ingratitude mokili esalema bongo Medard ya Monica Gouflé l'Oumba na Katia Stage Motemae, Obo mama na nzoto e moto Obo mama imolunge Obo mama nuko na nzambe Obo mama amwe mituna ya bato ya mite mama be Mama dika baka bala beli na liboke ya banzizi Le plaki reserve au cadavre cadavre quand ils arrivent au pays des morts. Oh mama ye ye, maname nina zoba. Yo monte mae, ozali wapi, ovali wapi. Oh mama mana nzoto ya moto lokola sekele a monte mae. Sylvain Eboma, mwana leo na katia kisangani.